Egunon entzuleok, ondo joan aldau da, ahala espero dut. Ni abuztuan Bartzelonan izan nintzen, lau egunez. Asko maite dudan iria da Bartzelona, Katalunia eta herrialde katalan osoak asko estimatzen ditudan ber. Katalunia beti izan da referentzia garrantzitsu euskaldunontzat. Hizkuntza eta kultura aldetik beti danik, eta baita politikari dagokionez ere, batez ere, azken bi hamarkadetan denok dakigun bezala. Izan ere katalan hizkuntza beti ikusi izan dugu euskera baino indartsuago, eta bekaizkeriaz eta inbidiaz begiratu izan diogu. Baina niretzat sorpresa handia izan zen Ipar Katalunia ezagutzea. Bitan izan ez bertan oporretan, eta harrigarria egin zitzaidan, turismo guneetatik kanpo ere, ia inon katalanik ez entzutea. Egonaldi horietako batean, Ijito edo Buame batzoi bakarrik entzuni entrenez gindua zela, eta gerora jakin nuen, Buameak zirela Ipar Katalunian katalanari gehien eutsi ziotenak. Arritu ninduen beste kontu bat. Mugaz bestaldeko katalanen presentzia utxaren urrengoa zen hango iparraldean. Maiz aipatu izan dut eten handi hori adiskide katalanekin, eta denek aitortu izan didate Ipar Kataluniarekin oso harreman aulak zituztela. Badirudi azken urteotan egoera pitin bat hobetu dela, baina itxure guztien araberra, Euskal Herrian bi mugetako euskaldunen arteko harremanak ugariagoak dira, nire ustez oraindik ere eskasegiak diren arren. Baina Katalunia euskaldunontzat eredu izan den bezala uste dut, Ipar Euskal Herria badela eredu Ipar Kataluniarentzat aspektu askotan. Ekainean argitaratu berri den Luz Parlat del Català, alegia katalanaren ahozko erabilela liburuan, Joan Serrak hizkuntzaren egoera eta etorkizuneko aurrikuspenak lantzen ditu. Ipar Kataluniako datuak Ipar Euskal Herrikoak baino dezente okerragoa dira, naiz eta hango hegoaldea, dakigun bezala, hemengoa baino askoz indartsuagoa den. Eta ez du dudarik, faktore giltzarria Ipar Euskal Herriko gizarte antolatu, kontzientziatu eta engaiatua izan dela. Liburuan agertzen diren datuen arabera, familia transmisioa ia erabat etenda dago. Pentsa, 60ko hamarkada bitartean, hizkuntza semealabei transmititzen zieten familiak 160 inguru ziren. Gaur egun ez dira 100 iristen. Katalana ohiko hizkuntza nagusitzat dutenak 1,3 dira. Eta frantsesarekin batera da arabiltenak 4,5. Milioi erdi biztanle ingurutik 27.000 besterik ez. Eta adinaari begiratuz gero datuak oso kezkagarriak dira. 65 urtetik gorakoen artean 111 dira ohiko katalan hiztunak. Eta 15-30 urteko gazteen artean ez dira 100 iristen. Osotara 500 gazte besterik ez. Konparazio batera, Ipar Katalunian ez da antolatzen EHZ bezalako jaialdirik. Eta ez dut uste Lekorneko kabalkada bezalako euskara hutsezko ikuskizunik ere antolatzen denik. Aurkezpenak, eskuorriak eta antzezpen guztiak euskara hutsez. Eta bi emanaldietako 2500 sarrerak lehenagotik salduak. Bide batez esanda, gozatu eder hartu genuen Lekornen bertan izan ginen Tolosarrok. Era honetako ekitaldiek eta ekimenek komunitatea trinkotu, hizkuntzaren prestigioa handitu eta erabilera eta transmisioa sustatzen dute. Eta oso referentzia baliagarriak dira, Ipar Katalunian bezala, beren hizkuntza errautsetatik berpiztu nahian ari diren entzat. Izan ere, euskararen aldeko gure borroka, beste herrientzat ere, motibagarria eta akullu baita. Ikasturte emankorra izan dezagula entzuleok. Egun hona izan.